तू जो मिला सब मिल गया, दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। यही तू मुझको मेरे रहनुमा। जो ना भाए तेरी नजर को, देखूंगी ना मैं फिर वो नजारा। तू जो मिले छोड़ दो खुद को, तुझ में कहीं है मेरा किनारा। बस तू ही तू मुझे याद है, दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे, तू जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा। तू जाके पाया तुझको मेरे रहने।